حبیب بن ابی ثابت نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا، اور آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے: یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کی آمد و رفت میں خالص عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دو رکعتیں پڑھیں، ان میں بہت طویل قیام کیا، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا، یعنی چھ رکعتیں پڑھیں، ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کو تلاوت فرماتے، پھر آپ نے تین وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے: اے اللہ، میرے دل میں نور کر دے، اور میری زبان میں نور کر دے، اور میری سماعت میں نور کر دے، اور میری آنکھ میں نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ مجھے نور عنایت فرما۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1799۔